rebele, quiz de rock și nopți fără sfârșit pe litoral. Luni, 20 martie, ora 20, la Sala Palatului. Vedere de la Costinești. Concert holograf. Biletele se găsesc la Sala Palatului în rețeaua magazinelor Germanos și pe iabilet.ro. Recomandat de Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Părerea mea e că... Eu ți-aș spune să... În opinia mea, cred că... Sfaturile prietenilor te ajută, dar un singur sfat te trimite direct la munte. Astăzi, de la ora 16, intră pe drum cu prioritate alături de Radu Constantinescu la Europa FM, reține sfatul de drum bun și poți câștiga un weekend la munte. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Valentin Chisoceanu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Vali! Bine v-am regăsit! Poliția română nu confirmă informația potrivit căreia Sebastian Ghiță ar fi fost localizat în Serbia. Potrivit mai multor surse judiciare citate de presa centrală, Sebastian Ghiță ar fi fost localizat în Serbia de câteva zile. Dosar penal în urma declarațiilor controversate ale deputatului PSD Cătălin Rădulescu. Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Guvernul este de acord cu majorarea salariilor cu 30% pentru primari. Impactul este unul suportabil, astfel încât avizul dat de către guvern pe această modificare va fi unul pozitiv. Și alegeri parlamentare în Olanda, scrutinul reprezintă primul test al anului în ceea ce privește ascensiunea populismului în Europa. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea la noi. Plouă slab, izolat, acum în Dobrogea și în estul Munteniei. Astăzi vor mai fi ploi slabe pe alocuri în estul și în sud-estul țării, în timp ce la munte, pe arii restrânse, vor fi precipitații mixte, neînsemnate cantitativ. E vânt în regiunile estice și sud-vestice, iar maximele vor fi între 7 și 16 grade. În București, condiții de ploaie slabă, 12 grade la această oră, maxima va fi de 14. Ascultați știrile Europa FM. Poliția română nu confirmă informația apărută în spațiul public privind localizarea lui Sebastian Ghiță. Mai multe televiziuni care au citat surse din rândul anchetatorilor au relatat dimineață că fostul deputat ar fi fost localizat în Serbia. Anca Grădinaru vine cu amănunte. Potrivit mai multor surse judiciare citate de presa centrală, Sebastian Ghiță ar fi fost localizat în Serbia de câteva zile. Însă, ulterior, oficiali ai poliției române au declarat, cităm, nu confirmăm informația apărută în spațiul public privindu-l pe inculpatul Ghiță Sebastian, nici noi, nici procurorul de caz. Fostul deputat anchetat și trimis în judecată în mai multe dosare de corupție a dispărut din decembrie anul trecut. La începutul lunii ianuarie, instanța supremă a emis un mandat de arestare în lipsă și apoi a fost dat în urmărire internațională. Ulterior a fost inclus pe lista Europol la Most Wanted. De la dispariția sa, postul de televiziune controlat de Ghiță a difuzat mai multe înregistrări cu el, în care lansa acuzații grave la adresa șefei DNA și a lui Florian Coldea, fostul prim adjunct al SRI. Între timp, Tribunalul Prahova ar urma să decide astăzi dacă va emite un nou mandat de arestare în lipsă pe numele său, solicitat de DNA în cel de-al cincilea dosar în care fostul deputat este inculpat pentru corupție. Dosar penal la parchetul general în urma declarațiilor controversate ale deputatului PSD Cătălin Rădulescu. Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. În plus, surse judiciare au declarat pentru Europa FM că polițiștii au retras deja deputatului PSD dreptul de a folosi arme. Manuela Nicolescu. În urma declarațiilor controversate, trei persoane din Argeș, județ în care a fost ales Cătălin Rădulescu, au depus sesizări la parchetul Curții de Apel Pitești. Procurorii de acolo le-au trimis însă la parchetul general, având în vedere calitatea de parlamentar a lui Cătălin Rădulescu. Procurorii au deschis astfel un dosar și au început urmărirea penală in rem pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Așadar, pentru început se fac cercetări doar pentru fapte. Oricum, procurorii îl vor audia în zilele următoare pe deputat. Surse judiciare au mai declarat pentru Europa FM că polițiștii i-au retras deja lui Cătălin Rădulescu și dreptul de a folosi arme. De altfel, ieri, poliția din Argeș a anunțat că verifică armele deținute de deputatul PSD. Într-un interviu pentru Adevărul, Cătălin Rădulescu a spus, între altele, că protestatarii antiguvernamentali ar trebui îndepărtați din Piața Victoriei cu tunuri de apă. El a adăugat că și-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluție și se declara pregătit să o folosească din nou. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul este de acord cu majorarea salariilor pentru primari. Premierul Sorin Grindeanu a declarat că executivul va da un aviz pozitiv proiectului care prevede o creștere a salariilor cu 30%. Așa prevede un amendament depus de parlamentarii PSD, ALDE și UDMR. De majorarea cu 30% a indemnizației ar urma să beneficieze primarii, viceprimarii, consilierii locali, președinții și vicepreședinții consiliilor județene. Am văzut că este un amendament sau a fost un amendament. Eu am zilele următoare întâlnire, inclusiv mâine, cu ministrul finanțelor. Impactul este unul suportabil, astfel încât avizul dat de către guvern pe această modificare va fi unul pozitiv, dar a fost o primă discuție fără a avea amănuntele necesare. Cu o mână se dă, cu alta s-ar putea lua. Ministrul Finanțelor promite că va reduce cheltuielile publice dacă deficitul bugetar va depăși în acest an 3% din produsul intern brut. Viorel Ștefan nu a dat și exemple concrete, dar a adăugat că pregătește noi legi pentru o mai bună colectare a taxelor, una împotriva evaziunii fiscale și alta a prevenției. Comisia Europeană a avertizat că România riscă să ajungă în acest an la un deficit de 3,6% din PIB din cauza cheltuielilor masive angajate de guvern. Raportul semnalează probleme reale din domeniul finanțelor publice care reprezintă și prioritățile activității noastre, evidențiate de altfel și în programul de guvernare. Ponderea muncii nedeclarate de aproximativ 15-20% din PIB continuă să fie ridicată. Gradul de conformare fiscală rămâne scăzut. Guvernul și-a afirmat în repetate rânduri angajamentul de a păstra deficitul bugetar în limitele stabilite de Pactul de Stabilitate și Creștere și are în vedere măsuri suplimentare de reducere a cheltuielilor dacă se va constata deviere de la țintele stabilite în primul semestru. Șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Christie, a explicat că, în ciuda unor creșteri economice record în cadrul Uniunii Europene, Bruxelles este îngrijorat de paradoxurile economiei românești. Noi am primit asigurări de la guvern că nu avem motive de îngrijorare, dar suntem așa, știți, ca părintele ăla care își face întotdeauna griji, nu care cumva să se îmbolnăvească copilul. Mai bine să fim îngrijorați și să nu se întâmple nimic. Un alt paradox este faptul că, pe de o parte, constatăm scăderea sărăciei în România, dar creșterea inegalităților sociale și este, cred, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a inegalităților de venituri. Caz incredibil în județul Hunedoara. Mai mulți locuitori din satul Peștișu Mare, localitate care ține de municipiul Hunedoara, au primit somații de la Societatea de Apă să-și branșeze locuințele la rețeaua de canalizare. Surpriză însă, rețeaua de canalizare nu există. Mona Lisa Hin transmite. Societatea de Apă și Canalizare Apa Pro Deva le-a scris oamenilor din Peștișu Mare că au obligația să își branșeze locuințele la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate. În caz contrar, Apa Pro urma să anunțe în termen de 30 de zile garda de mediu, care le-ar fi aplicat oamenilor amenzi cuprinse între 2 și 4.000 de lei. Locuitorii din Peștișu Mare au reacționat imediat și au trimis societății Apa Pro o adresă în care îi întrebau pe reprezentanții firmei la care rețea de canalizare să-și racordeze locuințele. Pentru că în zonele în care au fost trimise somațiile nu există așa ceva. Contactat de Europa FM, directorul general al Apa Pro, Victor Arion, a recunoscut greșeala angajaților și a promis că va da o dezmințire. În replică, oamenii din Peștișu Mare au scris pe Facebook că îi așteaptă pe angajații Apa Pro cu târnăcoapele și sunt dispuși să-i ajute să racordeze locuințele la rețeaua de canalizare pe care o văd directorilor care au trimis somațiile. Din Hunedoara, Mona Lisa Hin, Europa FM. Explozia care a avut loc azi noapte la Galați într-o vilă din centrul orașului a fost provocată de o mână criminală. Anchetatorii au indicii că locuința era pusă gaj la cămătari. Ca să scape de aceștia, proprietarul și-ar fi strâns toate lucrurile de valoare din casă și apoi i-a dat foc. Polițiștii îl caută acum pe bărbat. Emanuela Turcu transmite. Surse apropiate anchetei susțin că proprietarul vilei în care s-a produs explozia urmată de incendiu avea o datorie mare la niște cămătari pentru care își pusese casa gaj. Aceleași surse spun că astăzi era termenul limită până la care omul de afaceri ar fi trebuit să le dea banii înapoi cămătarilor. În urmă cu câteva zile, povestesc vecinii, proprietarul vilei a luat din casă mobilă, bunuri personale și alte obiecte de valoare și a plecat împreună cu întreaga familie. Între timp, pompierii au stabilit că explozia a fost provocată de o mână criminală. Din cercetările efectuate la fața locului locului, reiese că la etajul vilei ar fi fost pus foc intenționat și tot intenționat au fost lăsate gazele deschise la parter. În urma deflagrației de noaptea trecută, vila a suferit distrugeri importante. Din fericire, nu s-au înregistrat victime și nici nu au fost afectate imobilele din jur. Poliția din Galați îl caută acum pe proprietarul vilei. Deocamdată nimeni nu a reușit să ia legătura cu el. În caz a fost deschis un dosar penal pentru distrugere. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Omul de afaceri cilian Rafael Garai, arestat în ultimele luni în Brașov, este extradat astăzi în țara natală. Bărbatul e suspectat că a fugit cu 920 de milioane de dolari banii unor investitori din Chile. El a fost scos dimineață din arestul poliției Brașov și escortat spre aeroportul Otopeni. Raluca Hadmanu are detalii. Omul de afaceri era căutat de autoritățile ciliene din septembrie 2016 pentru deturnare de fonduri. După două luni în care a fost căutat din Franța până în Thailanda, a fost localizat în România. Solicitase la ambasada statului Chile din București un certificat pentru a se putea căsători. A fost prins la Brașov. Pe 19 noiembrie a fost plasat în arest la domiciliu, iar la sfârșitul lui decembrie a fost arestat preventiv. Potrivit presei din Chile, bărbatul ar fi fugit cu 920 de milioane de dolari, bani care aparținau mai multor persoane ce investiseră în compania Fink & Co., deținută de Garai. În luna iunie, Rafael Garai anunța că a fost diagnosticat cu cancer la creier, că își va închide compania și că va pleca la tratament. Le-a indicat oamenilor un cont bancar de unde să-și recupereze banii, însă ulterior s-a descoperit că acel cont nu exista. Bărbatul este cunoscut în media din Chile pentru sfaturile privind modul în care se pot investi banii. Ascultați știrile Europa FM. Alegeri parlamentare în desfășurare în Olanda. Scrutinul reprezintă primul test al anului în ceea ce privește ascensiunea populismului în Europa. Potrivit sondajelor, cele mai multe voturi ar urma să obțină liberal-democrații conduși de actualul premier al Olandei. Urmați la mică distanță de partidul de extremă dreapta lui Geert Wilders. Acesta a promis desființarea moscheilor și ieșirea Olandei din Uniunea Europeană. Florentina Mihăiță. Secțiile de votare s-au deschis la ora locală 7:30 de minute și se vor închide seara la ora 21. Până atunci, 12,6 milioane de olandezi sunt așteptați să voteze noua componență a Camerei Inferioare a Parlamentului. În cursa electorală s-au înscris 28 de partide, dar, potrivit sondajelor, niciunul dintre acestea nu va obține majoritatea necesară pentru formarea noului guvern. Până la izbucnirea scandalului diplomatic dintre Olanda și Turcia, pe primul loc în preferințele electoratului se afla Partidul Libertății condus de Geert Wilders. Acesta vrea să expulzeze din Olanda pe migranții musulmani. A promis desfințarea moscheilor, interzicerea Coranului, dar și organizarea unui referendum pentru ieșirea Olandei din Uniunea Europeană. În ultima perioadă însă a pierdut avansul pe care l-avea în fața Partidului Popular pentru Libertate și Democrație. Formațiunea condusă de actualul premier Mark Rutte este cotată în sondaje cu 16,3% din voturile electoratului, în vreme ce Partidul Libertății are 15,7%. Chiar dacă ar câștiga alegerile, partidul de extremă dreapta al lui Geert Wilders are puține șanse de a face parte din noul guvern, mai ales că toate celelalte formațiuni au anunțat că vor refuza o alianță cu acesta. De altfel, în Olanda s-a întâmplat de trei ori după cel de-al doilea război mondial ca partidul câștigător să fie exclus de la putere. Totuși, un scor important obținut de Geert Wilders la acest scrutin parlamentar ar alimenta populismul și naționalismul în Europa, în condițiile în care anul acesta francezii își aleg noul președinte, iar germanii votează pentru noul parlament. Primele rezultate oficiale ale alegerilor din Olanda vor fi anunțate la 40 de minute după închiderea urnelor, cu excepția marilor orașe precum Amsterdam și Rotterdam, unde rezultatele sunt prezentate după miezul nopții. Iarnă în toată regula în nord-estul Statelor Unite, deși e martie, de mai bine de 36 de ore ninge fără oprire. Mai multe drumuri au fost închise și peste 5.000 de zboruri au fost anulate. Ciprian Ioana vine cu detalii. Afectate de iarna din luna martie sunt orașe mari precum Boston, New York și Washington. Furtuna de zăpadă, una dintre cele mai puternice înregistrate în această perioadă, afectează coasta nord-estică a Statelor Unite. Aproximativ 5.400 de zboruri au fost anulate, sute de școli au fost închise, iar accesul pe autostrăzile din zona marilor orașe a fost interzis. Numai pe aeroportul din New York au rămas blocați aproximativ 200 de pasageri. Zboruri anulate sunt și pe aeroportul din New Jersey. O femeie povestește pentru BBC că se află în luna de miere și nu poate ajunge în Orlando. Cuplul spera să primească o cameră de hotel în zonă, dar toate sunt ocupate. Presa de peste ocean compară furtuna de zăpadă de acum cu cea din martie 1888. Atunci s-au înregistrat temperaturi de minus 15 grade Celsius, iar stratul de zăpadă a depășit un metru. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! încălzit, Leicester City s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor după ce a învins-o cu 2-0 pe FC Sevilla. Campioana Angliei amenințată acum de retrogradare în Premier League și a revenit de când antrenorul Claudio Ranieri a fost concediat după meciul turc cu spaniolii pierdut cu 1-2. Fostul secund al italianului Craig Shakespeare a obținut de atunci 3 victorii la rând, toate pe teren propriu. Aseară Morgan a deschis scorul în prima repriză, iar Albrighton a marcat în minutul 54. Sevilla a rămas în 10 de la jumătatea reprizei secunde când Nazri a primit al doilea galben. Câteva minute mai târziu, ibericii au obținut o lovitură de pedeapsă, dar Enzonzi a ratat ocazia de a trimite meciul în prelungiri, Schmeichel a apărat penaltiul și Leicester atinge sferturile de finală la debutul în Liga Campionilor. În celălalt meci de aseară, Juventus a învins-o cu 1-0 pe FC Porto, după ce câștigase și prima manșă cu 2-0. Golul a fost marcat de Dybala, care a transformat o lovitură de la 11 metri dictată de Ovidiu Hațegan, fază în urma căreia Maxi Pereira de la Porto a fost eliminat. Portarul formației portugheze Iker Casillas a stabilit un nou record, l-a depășit pe Paolo Maldini și a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții în cupele europene, 175. Ultimele două optimi de finală ale Ligii Campionilor se vor juca diseară, Atletico Madrid Bayer Leverkusen în tur 4-2 pentru spanioli și Monaco Manchester City, care pornește de la scorul de 5-3 pentru englezi. Rafael Nadal și Roger Federer se vor confrunta în optimile turneului de la Indian Wells. Cei doi rivali vor reedita finala Open-ului Australiei câștigată de elvețian. În California, Nadal a trecut fără probleme de compatriotul său Fernando Verdasco, în timp ce Federer a avut nevoie de două tiebreak-uri pentru a-l învinge pe americanul Steve Johnson. Novak Djokovic a completat tabloul optimilor după ce s-a impus în fața argentinianului Juan Martín del Potro. Sârbul a câștigat primul set cu 7-5, l-a pierdut pe următorul la 4, dar în decisiv a învins cu 6-1. Djokovic va juca în continuare cu Nick Kyrgios. În turneul feminin de la Indian Wells, Angelique Kerber a ratat calificarea în sferturi, învinsă cu un dublu 6-3 de rusoaica Elena Vesnina. Nemțoaica era principala favorită a competiției după ce Serena Williams a declarat forfet din cauza unor probleme la genunchi, dar o va detrona oricum pe americancă din fruntea ierarhiei WTA în condițiile în care Serena avea puncte importante de apărat în California. 13 și 16 minute, începe România în direct cu Moise Guran. Bun găsit, Moise! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc, Vali, doamnelor și domnilor! Astăzi facem o oră de lectură la România în direct, că tot e la modă să se protesteze prin citit cărți. În caz că nu ați auzit, în orașele mai culturalizate ale României se mai întâmplă lucruri de astea. Azi vă întreb în ce măsură credeți că ar fi potrivit ca din programa școlară să fie scoase lecturile obligatorii, iar copiii să primească doar recomandări. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Candidat, da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de